इस प्रकार इदम शरीरम कौन से एक क्षेत्र ये तो पहले कह दिया था, अब उसी का विस्तार है महाभूतान्य अहंकार बुद्धिर व्यक्त में होकर इंद्रिया दशकम से पंच चेन्द्रीय गोचरा, यहाँ तो विस्तार आया ना। पर इतने नहीं, जो अंतकरण के जितने भी धर्म है ये सबका सब क्षेत्र कोटि में ही जाए, ये भी बताना है। इसलिए कहते हैं इसमें क्यों अलग करके इसको कहा, इसलिए कहा कि बहुत लोग की इच्छा इत्यादि को आत्मगुण मानते हैं, बहुत लोग इसको आत्मगुण करते हैं, ये न्यायिक वैशेषिक इसको आत्मगुण करते हैं, इसलिए उसको दूर करना क्षेत्र को सीमित को रखना है, इसलिए आत्मगुण नहीं। अव्यक्त अहंकारादीना त्रैगुण्याभिमानात्नादिधर्मकत्व प्रसिद्ध इति शब्दादीनामेव ग्रहणे कर्मेन्द्रियाणां विषयानुक्ते वैरूप्यप्रसंगात् क्षेत्रनिरूपणस्य च प्रतीकत्वात् स्वरूप निर्देश नहीं तब क्षेत्र इदानी इत्यादी नाम आत्मविकारित निवृत्त क्षेत्र विकारत्व निरूपण यद विकारी निरूपयन मतांतर निवृत्ति परत्वे न श्लोकम अवधार लंबा वाक्य करनी है जो है। कहते हैं अव्यक्त अहंकारादि ये त्रिगुण है ना, ये है प्रकृति का कार्य होने से त्रिगुण है, त्रैगुण्य अभिमानादि धर्म तत्व प्रसिद्ध, इसमें त्रैगुण्य अभिमान इत्यादि धर्म मने अव्यक्त हो गया त्रैगुण्य अहंकार अभिमान इत्यादि धर्म वाला प्रसिद्ध है, तो शब्दादि नामेव ग्रहण जो यहाँ पर पंचतेन्द्रीय गोचरा कर दिया था ना, तो शब्दादि नाम ग्रहण कर्मेन्द्रिया नाम विषय अनुक्ति वो ज्ञान इंद्रियों का विषय तो बताया, क्या बताया ज्ञान इंद्रियों का विषय तो आपको बता दिया शब्द स्पर्श रूप रस इसी को पंचभूत करके ले लिया, पर कर्म इंद्रिय का विषय तो बताया ना, कर्म इंद्रिय का विषय भी तो है ना, तब कर्म इंद्रिय का विषय बताया नहीं, तो कर्म इंद्रिया नाम विषय अनुक्ति वैरूप्य प्रसंगा बात बिल्कुल विरूपता हो जाएगी ना, इसलिए कहा कि क्षेत्र निरूपण से क्षेत्र निरूपण यहाँ पर प्रकरण है क्षेत्र निरूपण का, तो स्वरूप निर्देश नहीं तत् क्षेत्र यज्ञ व्याख्या कर, यहाँ पर क्षेत्र का निरूपण है तो स्वरूप निर्देश मात्र से ही तत् क्षेत्र कह दिया और यज्ञ यादृक्ष यहाँ पर व्याख्यान हो गया तत् क्षेत्र यहाँ पर व्याख्यान हो गया। अब इदानी इच्छा जी नाम कुछ लोग इच्छा इत्यादि को आत्मविकार मानते तो आत्मविकार तो निवृत्त है वहां तो उतना कह दिया, अब यदि विकारी को लेना है तो ये कहा आत्मविकार तो निवृत्त है निवृत्त है क्षेत्र विकार तो निरूप लेना, अब यहाँ क्षेत्र का विकार यदि विकारी जो कहा था उसके निरूपण के द्वारा यदि विकारी निरूपयन ऐसा निरूपण करते हुए मतांतर निवृत्ति पर होता है, जो दूसरे मत वाले हैं जो उस प्रकार का मानते हैं उसका निराकरण पूर्वक इस श्लोक का अवतरण देते हैं ते क्षेत्र धर्माएव न तो क्षेत्र गिरशे इत्या भगवान बाकी जो आत्मगुण करके जिनको वैशेषिक लोग कथन करते हैं वह भी क्षेत्र धर्म ही है, क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं है, इसको भगवान कह रहे हैं। सर्वज्ञोक्ति विरोधात् हेयम् वैशेषिकम् मतम्। सर्वज्ञ भगवान के बात का विरोध होने के कारण वैशेषिक मत को कब की उपेक्षा कर देनी चाहिए। भगवान सर्वज्ञ है और गीता में इस प्रकार कह रहे हैं, इसलिए इसका विरोध होने से वैशेषिक मतम जो है हेयम, ऐसा करके श्री भगवान। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदारतम। यहाँ तक क्षेत्र समाप्त होता है। लेकिन इच्छा क्या है? कोई लोग ऐसा मानते हैं कि इच्छा का अर्थ यहाँ पर राग है। इच्छा का अर्थ राग कैसे बनेगा? तो कहते भोग्यानि इच्छति अनया इति इच्छा राग। भोग्य पदार्थों की इच्छा क्यों होती है? जिससे भोग पदार्थों की इच्छा होती है वह कौन है? राग। तो इच्छा का अर्थ कर दिया राग। इच्छा का स्वरूप क्या है? इच्छा का स्वरूप ये है कि सुख में, देखो सामान्य सुख है ना, सुखे तत् साधने, सुख और उसके साधन। जैसे जिसको हम सुख मानते हैं, पर सुख का साधन जैसे व्यक्ति आज देखता है कि सुख का साधन क्या है? पैसा ही देखता है, उसको दिखाई देता है कि सुख का साधन पैसा है, तब वो क्या कहता है? इदम में भूयात, अपने को तो रुपया होना। अरे तुमको रुपया होना कि सुख होना? सुख होना ना। तो रुपया क्यों, रुपया के पीछे क्यों दौड़ा रहता है? इसलिए दौड़ता रहता है कि उस सुख का साधन मानता है, उसको रुपये को सुख का साधन मानता है। तो सुख प्रवृत्ति जो है तब साधन को लेकर के होती है, इसलिए इदम में स्यात, इदम में स्यात, ये जो प्रवृत्ति है ना, ये जो है ये साधन के सहित जो ये चित्त वृत्ति है, सुखम में स्यात, ये जो चित्त वृत्ति किसके सहित? साधन के सहित, वही है काम, वही है राग, उसी का नाम है राग। वह राग है, इसलिए इसको कहा कि जो है इच्छा, इच्छा का अर्थ राग ले लिया। राग इस रूप में लिया कि सुखे तत् साधने च स्प्रिया, जो सुख में और उसके साधन के प्रति स्प्रिया है, ये इदम में भूयात, ये मुझे हो, तो उसका नाम हो गया इच्छा। और इसका विपरीत है जो है वह द्वेष, वह राग हो गया ना, इच्छा का अर्थ हो गया राग, तो इसका विपरीत हो जाएगा द्वेष। तो द्वेष क्या है? कि दुख और तत्साधन, समझे ना, दुख और तत्साधन दोनों से अलग होना चाहता हो, दोनों का प्रतिद्वेषी हो, दुख भी नहीं चाहता और दुख का साधन यदि सामने आ जाए तो उसको भी नहीं चाहता। ये दोनों में इदम में स्यात ये नहीं बनेगा, इदम में स्यात की विपरीत विरोधिनी चित्तवृत्ति बनेगी। इदम में स्यात की विरोधिनी चित्तवृत्ति जो है वही है द्वेष। ये हो गया राग और द्वेष। अब सुख क्या है और दुख क्या है, तो सुख तो सब लोग जानते ही हैं, पर यदि शास्त्रीय परिभाषा उसकी करे तो सुख जो है उपाधि से जिससे आपको सुख मिलता है उससे अलग रहता सुख, वो निरुपाधिक होता सुख। इस बात को ध्यान में रखने का, भ्रम होता है पर सुख उससे पृथक होता है, इसलिए एक चीज से भी सुख हो सकता है, दूसरी चीज से भी सुख हो सकता है, और एक चीज से सुख हो रहा है उसी चीज से दुख भी हो सकता है, इसलिए उस उपाधि वाला नहीं है सुख, सुख दुख उस उपाधि वाला नहीं है, उस उपाधि से बिल्कुल भिन्न। और इच्छा का विषय भूत जो है, दूसरी चीज, एक चीज ये समझना चाहिए कि सुख ऐसे नहीं मिलता है, क्योंकि सुख फल किसका है? धर्म का फल है, इच्छा का फल है नहीं सुख, वो सुख धर्म का फल है। इसलिए कोई वस्तु मिलने मात्र से सुख नहीं हो सकता है, यदि धर्म उसके पीछे आपका अनुकूल नहीं है, क्योंकि धर्म ही उसका असाधारण कारण है। सुख का असाधारण कारण कौन है? धर्म है। ये बहुत सुंदर व्याख्या मेरे ख्याल मधुसूदन जी ने लिखा इसको, कि वो असाधारण कारण धर्म, असाधारण कारणिक है सुख, ऐसी जो चित्तवृत्ति है उस चित्तवृत्ति का नाम सुख है। तो उन्होंने तीन चीज लिया सुख में, तीन चीज ली, एक तो उपाधि से रहित है, निरुपाधि है, और दूसरी चीज लिया कि हमारे इच्छा का विषय है, हमारे इच्छा का विषय, और तीसरी चीज लिया कि धर्म जिसका असाधारण कारण है, धर्म जिसका असाधारण लिया ना, शायद मधुसूदन जी ने लिया, बहुत सुंदर अर्थ लिया, धर्म जिसका असाधारण कारण वो सुख है। तो ऐसा जो है वो सुख है, और दुख क्या है? दुख भी इसी प्रकार का है, दुख भी निरुपद है, और इच्छा का जो है वह विषय नहीं है, विपरीत, इच्छा विषय विरोधी है, और अधर्म ये उसका जो है असाधारण कारण है, दुख का असाधारण कारण अधर्म है, बिना उसके दुख नहीं आता, मूल में उसके वो होना चाहिए तभी दुख आए, नहीं तो दुख नहीं आए। ऐसे सुख भी, वस्तु मिलने पर भी सुख तब तक नहीं आएगा जब तक वो धर्म का भोग आपको नहीं उत्पन्न होगा, नहीं तो आफत में डाल देगा, वो वस्तु आएगी तो आफत में तब से पड़ जाएगा, सुखी क्या होगा, दुखी होने लगे और क्या परेशान हो जाए, एक परेशानी हो जाती। लोग रत्न पहनते हैं ना, ग्रहों की शांति के लिए रत्न पहनते हैं, हमारे एक महात्मा खंभात में थे तो कोई बताया था जो चीनी के तुम हीरा पहन, हीरा तो दुकान वहां मिलता है रत्न, तो दुकानदार के पास गए तो उसने एक हीरा दिया, कहा कि देखिए आप इसको तीन दिन अपने पास रखो, क्योंकि ये रत्न सहन हो न सहन हो कभी विपरीत फल भी दे देता है, इसलिए आपको रखो, सूट करे तो इसको लेना। बहुत पहले की बात है, 1100 रुपए में छोटा सा, वो ले आए, अब ले आए वहीं देखते देखते पता नहीं गायब हो गया हीरा। अब 2 दिन बहुत परेशान हुई, मिलता नहीं, सब खोल जाने बिस्तर फिस्तर सब जाए, वो दूसरे दिन शाम को उनके दाढ़ी में से गिरा, वो उन्होंने उसको उठाया ले गए उसके पास, कहा कि इसको आप ही अपने पास रखो, ये हमको सूट नहीं किया तो क्या करेंगे। वो हीरा तो आया पर वो सहन नहीं हुआ, क्योंकि उसका भोग विपरीत होगा, उसका अनुकूल भोग नहीं है। तो ऐसे ये दुख भी है सुख भी है। इसमें एक बात ये बहुत सुंदर उन्होंने अंकित की कि सुख जो है उसका असाधारण कारण है धर्म और दुख का असाधारण कारण है अधर्म। ये जो है वह इस कारण से होकर के तब वो आता है और यह इष्ट है और वहां से इष्ट विपरीतता है। और वस्तु धर्म नहीं है, वस्तु धर्म ये नहीं है। ये तीन चीज देखनी चाहिए। हाँ, अरे भाई धर्म असाधारण कारणिका चित्त वृत्ति, धर्म जिसका असाधारण कारण है उस कारण से उद्भूत हुई जो चित्त वृत्ति वही सुख है। इसी प्रकार दुख का भी समझ लेना, तो दुख भी चित्त वृत्ति ही है ना, दोनों चित्त वृत्ति ही है। तो सुखम दुखम संघात, संघात कौन है? यही पंचभूतों का परिणाम जो है, पंचभूतों का ये जो परिणाम है ना, सेन्द्रिय शरीर इंद्रियों के सहित जो शरीर है इसी का नाम है संघात। ये है संघात, इसका नाम हो गया संघात। संघात और चेतना, चेतना भी यहां पर समझ के रखना चाहिए। अरे भाई धर्म असाधारण कारणिका चित्त वृत्ति, धर्म जिसका असाधारण कारण है उस कारण से उद्भूत हुई जो चित्त वृत्ति वही सुख है। इसी प्रकार दुख का भी समझ लेना, तो दुख भी चित्त वृत्ति है ना, दोनों चित्त वृत्ति ही है। तो सुखम दुखम संघात, संघात कौन है? यही पंचभूतों का परिणाम जो है, पंचभूतों का ये जो परिणाम है ना, सेन्द्रिय शरीर इंद्रियों के सहित जो शरीर है इसी का नाम है संघात। ये है संघात, तो इसका नाम हो गया संघात। संघात और चेतना, चेतना भी यहां पर समझ के रखना चाहिए। स्वरूप चैतन्य नहीं है ये चेतना। क्या है कि है तो स्वरूप ज्ञान का ही अभिव्यंजक, क्योंकि स्वरूप व्यक्ति रूप है, है? और अभिव्यंजन जो होता है, जैसे देखिए शरीर इंद्रिय इत्यादि सभी में चेतना मालूम होती है, तो जो चेतना मालूम होती है तो ये विशिष्ट चेतना है। ये क्या है? ये विशिष्ट चेतना है, ये बुद्धि वृत्ति के साथ रहने वाली चेतना है, इसलिए ये मूल चैतन्य नहीं है, आभास रूप चैतन्य है। तो इसीलिए इसको अलग प्रकार से मानते हैं। चेतना जो है ये जो बुद्धिया सब, इसलिए इसीलिए क्या है कि ये भी दृश्य कोटि में चला जाएगा, ये बुद्धि के साथ दृश्य कोटि में चला जाएगा। बुद्धि में जो आपको चेतना मालूम हो रही है ये जब साक्षी के द्वारा ये दृश्य कोटि में हो जाएगा, साक्षी भाष्य है, इसलिए स्वरूप चैतन्य नहीं है, ये साक्षी भाष्य है। इसलिए चेतना भी क्षेत्र कोटि में ले लिया, तो ये चेतना भी क्षेत्र कोटि में की भी बुद्धि है। संघात के विषय में पहले कहा ना, कहा कहा कठोपनिषद में कहा, आत्मेन्द्रिय मनो युक्तम भोक्ते त्याहर मनीषिण, शरीर इंद्रिय मन से युक्त होकर के भोक्ता संज्ञा होती, यही संघात है, इससे युक्त होकर के भोक्ता संज्ञा। तो अब यदि जो है ये चेतना है ना, तो चेतना को इस रूप में मानना, अब उसके बाद आ गया चेतना, चेतना के बाद आ गया धृति। भाई यदि वो साक्षी भाष्य हो गया ना, ये जो चेतना है ये साक्षी भाष्य है, इसलिए इदम कोटि में चला गया। हमारे कहने का तात्पर्य इतने है इदम कोटि में चला जाएगा तो क्षेत्र हो जाएगा, इदम कोटि में चला जाएगा तो क्षेत्र हो जाएगा। इदम कोटि के लिए क्या होता होगा कि वह इदम बनना चाहिए ना, इदम बनना चाहिए, तो बुद्धि इदम बन जाती है, बुद्धि के साथ ये चेतना भी इदम बन जाती है। इसलिए कोई भी जो बुद्धि में ज्ञान होता है उसका पर्यवसायी ज्ञान फिर बनता है कि नहीं, कि मैंने ये जाना, मेरे घट प्रकाशित हुआ, फिर घटक ज्ञान अपने को हुआ, ये जो प्रकाशित होता है ये साक्षी से ही होता है, उस ज्ञान का भी प्रकाश होता है। ज्ञान का प्रकाश ये सभी मानते हैं, जैसे जैसे घटक ज्ञान आपको हो गया, पर घट भम जानामी ये जो ज्ञान निकला उसके बाद, तो वो ज्ञान प्रकाशित हुआ कि नहीं, वो घटक ज्ञान, हाँ घटक ज्ञान प्रकाशित हो गया, ये किससे प्रकाशित होगा, ये साक्षी से प्रकाशित होगा। हाँ इसीलिए इदम कोटि में चला जाएगा, यह कोटि में चला जाएगा। वो आभास चेतन कब पृथक नहीं होता, कभी भी शब्द को समझने के लिए समझना पड़ता है, बुद्धि से पृथक करके आप आभास चेतन को नहीं ले सकते। इसलिए आनंद गिरी जी इसका जो अर्थ करते हैं वो चित्त ज्ञानाख्या चित्त वृत्ति, समझे ना, ज्ञानाख्या चित्त वृत्ति, वो जो स्वरूप ज्ञान की ही अभिव्यंजिका है, जैसे विद्युत प्रकाश की अभिव्यंजिका बद्ध ये बल्ब है, इसी प्रकार बुद्धि स्वरूप ज्ञान का अभिव्यंजन करने वाली है। तो ये जो प्रमाण असाधारण, जिसमें प्रमाण जो है असाधारण कारण है, स्वरूप में प्रमाण असाधारण, स्वरूप ज्ञान में प्रमाण जो है वो कारण, ये प्रमाण कारण नहीं है इंद्रिय आदि। तो ये जो चित्तवृत्ति ज्ञानाख्या है इसी का नाम है चेतन। इसको जो है वह इसको ऐसा मानते हैं कि बुद्धि के साथ ही साक्षी के द्वारा ये चेतना प्रकाशित हो जाती है। ये चेतना बुद्धि वृत्तिगत जो ज्ञान है वो बुद्धि के साथ ही साक्षी के द्वारा प्रकाशित, इसलिए यह कोटि में चला जाएगा। अब इसके बाद धृति किसका नाम है कि जब थक जाता है ना, आपकी इंद्री इत्यादि जो है वह थके हैं तो भी कोई काम पड़ गया तो आप उसको रोक लेते हैं ना, उसको रोक लेते हैं, ये अवस्तंभन का हेतु है। धैर्य जो है वह व्यक्ति को विचलित नहीं होने देता, उसके मन को, उसकी इंद्रियों को, शरीर को विचलित नहीं होने देता, इसीलिए उसको जो है कहते हैं धृति, धारण करने की एक सामर्थ्य। ये भी है वृत्ति ही, पर वृत्ति होने पर भी इसका गुण ही है कि मान लो शरीर थक गया है फिर भी धैर्य जिसमें है, धैर्य वृत्ति है तो उसको धारित करके रखा है, उसमें भी चल रहा हो। बहुत बार ऐसा देखा जाए, धैर्य न हो तो व्यक्ति फिर नहीं कर सकता, कोई अधैर्यवान हो जाता है जब ना, धीर छूट जाता है तब उसको संभालना बहुत कठिन। किसी किसी को हमने देखा कि उसको बुखार आ जाए एक से दो तीन तो जो है उसको फिर अपने से चल नहीं सकता, वो धीरज ही छोड़ देता है। अब किसी किसी में धैर्य अंदर रहता है तो एक से चार बुखार है तो भी चल लेता, उसको संभाल लेता शरीर को। तो ये एक वृत्ति है अंदर जो है वो मन में एक प्रकार की वृत्ति है, नहीं तो हिम्मत ही हार जाता व्यक्ति। तो ये अवस्तंभन का हेतु ये धैर्य, पर है सब ये अंतकरण के धर्म ही है ना, इसी को कहा ना, ये सभी अंतकरण के धर्म है। तो अवस्तंभन हेतु प्रयत्न जो है वो ये धृति है, अवस्तंभन का हेतुभूत एक प्रयत्न अंदर उत्पन्न होता है, वो वृत्ति से उत्पन्न होता है, वही है धृति। अब ये उपलक्षण समझ लेना आप कि सभी जो अंतकरण में होने वाले जितनी प्रकार की वृत्तियां हैं, चाहे वो सात्विक वृत्ति हो, चाहे राजस वृत्ति हो, चाहे तामस वृत्ति हो, सभी वृत्तियों का यह उपलक्षण समझ लेना, इसीलिए उपनिषद में कहा ना, काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा है, ये सब कहा ना, धृति अधृति, वहां धृति भी लिया था और अधृति भी लिया था, ह्रीर धीर भीर है, ह्री धी धीर, ये सब मनेव तत्सर्व मनेव, वो सारा का सारा मने है। ये जो उपनिषद में बात आई थी तो इससे यही निर्धारित होता है, ये मने है, माने अंतःकरण का ये धर्म है, आत्मधर्म नहीं है। तो क्यों कहा कि जैसे देखिए, जैसे मृत्तिका से खट बना, मृत्तिका का कार्य है खट, तो घट मिट्टी धर्म वाला ही रहेगा, जिसे बनेगा उसी धर्म वाला रहेगा। ऐसे मन की वृत्ति है ये सब इच्छा आदि, तो मन धर्म वाला ही रहेगा, मन इदम में है तो ये भी इदम कोटि में ही जाएगा, क्षेत्र कोटि में जाएगा, ये क्षेत्र कोटि से अलग नहीं हो सकता है, ये यहां पर समझाना है। तो ये कह करके बता दिया, और अब कहा कि एत क्षेत्रम, ये है कि जो है वह क्षेत्र है, क्षेत्र, ये क्षेत्र क्यों है, कहां से लेकर के क्षेत्र कहा, वहां से लेकर के महाभूतान निहंकारों से लेकर के यहां तक कह दिया क्षेत्रम। अव्यक्त का सारा विकार है, है? तो अव्यक्त भी और महत इत्यादि भी और उसका विकार जो है मन हुआ, उसकी विकार इच्छा इत्यादि भी, ये सारा का सारा क्या हो गया, क्षेत्र ही हो गया। यहां पर दो तीन बात और समझ में रखनी चाहिए कि कुछ दार्शनिकों का अलग अलग मत है, जैसे चार्वाक क्या मानता है, शरीर इंद्रिय संघात ही चेतन है, संघात से भिन्न कोई चैतन्य आत्मा नहीं है, तब तो इसी को क्षेत्रज्ञ मान लिया ना, ये संघात को ही क्षेत्रज्ञ मान लिया, ये कार्यकरण संघात को क्षेत्रज्ञ मान लिया, और इसको क्षेत्र मान लिया जो जाना जा रहा है, हाँ ये कार्यकरण संघात को क्षेत्रज्ञ मान, अब उसको कहो कि जब क्षेत्र के कैसे हो जाएगा, ये इसमें विशेषता कैसे है, कहा कि यही आजकल का भी विज्ञान मानता है ना कि क्षेत्र का विशिष्ट संयोग चेतना उत्पन्न कर देता है, क्षेत्र का यानी पंचभूतों का जो विशिष्ट संयोग है, ये विशिष्ट संयोग में चेतना उत्पन्न हो जाती है। जैसे उदाहरण देते हैं कि देखो पान तो पीला है हरा है और चूना जो है वह सफेद है और कत्था जो है वह कत्थई रंग का है, पर इनको जो है मिला दो तो लाल रंग उत्पन्न हो जाता है, तो उन रंगों से पृथक रंग उत्पन्न हो गया कि नहीं। ऐसे चावल है या जो है अंगूर है या महुआ है, किसी चीज को सड़ा दो तो उसमें ऐसी तेजी उत्पन्न हो जाती है कि लोग पी करके बेहोश हो जाते, शराब बन जाती, तो वह है वही पर उसका विशिष्ट संयोग हुआ, विशिष्ट संयोग होने से जैसे तेजी उत्पन्न हो जाती है, इसी प्रकार ये पंचभूतों का, ये चार भूतों का, चार भूतों का एक विशेष संघात बना और उसमें चेतना नाम की तेजी उत्पन्न हो गई, इस प्रकार कार्यकर संघात ही चैतन्य है। हाँ जब ये संघात चला जाएगा चेतना भी खत्म हो जाएगी, ये तो चार्वाक लोग मान लेते हैं, और बौद्ध लोग तो चेतना को क्षणिक मानते, क्षणिक ज्ञान का नाम चेतना है, तो आत्मा को भी वो लोग क्षणिक मान लेते हैं, तो ये मानते हैं बौद्ध क्षणिक विज्ञानवादी, और न्यायिक वैशेषिक क्या मानते, इच्छा देश प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, यही तो आत्मा में लिंग है, ये आत्मधर्म है, ये है आत्मधर्म, यही तो आत्मा में लिंग है, नहीं तो आत्मा को कैसे जाने हम। ये मन के योग से आत्मा में उत्पन्न होते, आत्मा में समवाय संबंध से रहते हैं, तो इस प्रकार आत्मलिंग इसको मानते हैं। तो ये सभी का यहाँ पर निराकरण कर दिया, तो कहा कि जब इतने ऐसे मानने वाले हैं तब तो आप क्षेत्र इसको कैसे कहेंगे। कहा इसलिए क्षेत्र कह दिया कि सविकारम, ये सविकार है ना, विकारी आत्मा कभी हो नहीं सकता है और यह विकार रूप है, ये षड विकार इसमें है, इनका उद्भव होता है, बढ़ती है, समाप्त होती है, तो ये विकारी है ना विकारी। तो विकार होने के कारण जो है, विकारों जो जन्म आदि है ना, ये सब का सब इसमें है। तो जो अब और क्षेत्रज्ञ कौन है, विकार साक्षी है, क्षेत्रज्ञ कौन है, विकार को जानने वाला। तो जो जानने वाला होगा वो विकारी नहीं होगा, है। और जो विकारी होगा तो वह अपने, मान लो जो विकारी है वह विकार साक्षी नहीं होगा, है? जो विकार साक्षी, स्व विकार साक्षी कैसे होगा। तो इसलिए ये क्षेत्र कोटि में ही आएंगे, क्षेत्र की कोटि में नहीं आएंगे, क्योंकि अपने से अपना दर्शन तो नहीं कर सकता ना। तो जब क्षेत्र कोटि में आएगा तो क्षेत्र के नहीं हो सकता है, जब विकारी हो गया तो जो है वो उस विकार का दर्शन नहीं कर सकता है, तो विकारी विकार का साक्षी नहीं बन सकता है। अगर विकार का साक्षी है तो विकारी नहीं हो सकता है, विकार का साक्षी है तो विकारी नहीं होगा। इसलिए ऐसा मान लिया कि जो है अभी कहो, फिर वो लोग तो आत्मा मानते हैं, कहते वो लोग आत्मा मानते हैं, पर हम जिसको आत्मा मानते हैं उसको नहीं मानते हैं वो आत्मा ना, तो हमारी आत्मा में कोई दोष नहीं आया, ये तो दोष उनकी आत्मा में आया। हम जिसको आत्मा मानते हैं उसको तो आत्मा मानते नहीं है, तो ये जो दोष है ये दोष किस में आया, उनकी मान्य जो आत्मा है उसी में दोष हुआ, और जब उन्हीं उसी में दोष हुआ तो अपना क्या बिगड़ा उसमें, कुछ उससे अपने आत्मा में तो कुछ बिगड़ा नहीं है। तो इस बात को लेकर के कहते हैं कि ये जो है वो मुख्य आत्मा नहीं हो सकता, मुख्य आत्मा में अभेद करके अध्यस्त इनका आत्मा है, जब अध्यस्त आत्मा है तो क्षेत्र अंतर्भूत है, तो क्षेत्र अंतर्भूत जो अहम अर्थ है वो तो हमारा दृश्य हो गया ना, वो हो गया दृश्य, तो दृश्यत्व न जो है वह क्षेत्र कोटि में ही आएगा, क्षेत्र की कोटि में नहीं आएगा। और इसी को श्रुति कहते हैं, श्रुति में जैसे श्रुति ने दोनों के लिए प्रमाण किया, असंगो यम पुरुष, पुरुष असंग है, इसलिए किसी भी क्षेत्र के, और विकारी है क्षेत्र, तो क्षेत्र के किसी भी विकार का संबंध पुरुष से बनेगा नहीं, तो श्रुति कहती आत्मा से किसी विकार का संबंध नहीं बनेगा। और ये लोग ऐसा क्यों मानते हैं, तो उसके लिए भी श्रुति कहती अनृते न प्रत्युढ़ा, यानी अनृत से जो है, अनृत जो ये है क्षेत्र, तो इसी को आधार बना लेते हैं, इसी को आत्मा समझ लेते हैं, इसे ढक जाता है, उनका विवेक ढक जाता है, और ढक जाने से क्या है कि ये उल्टा करके मान लेते हैं। अनृत हो, अनृत होना चाहिए, मेरा ख्याल तो अनृत होना चाहिए, क्या टीका में है क्या ये टीका में, इसमें तो नहीं है ना, वो गलत छप गया होगा। अरे भाई पाठ तो यही है ना, अनृतेन ही प्रत्युढ़ा, अमृतेन कहाँ है, ये कहाँ आया आपको वृद्धारण्य के छांदोग कहीं आया, अनृतेन ही प्रत्युढ़ा कहीं आया है, वृद्धारण्य में शायद आया, है छंदोग में, हाँ अनृते ने ही प्रत्युढ़ा है ना, हाँ अनृते ने ही पाठ है, ऐसा हमको ध्यान आता है। वो गलत छप गया होगा, अमृते नहीं नहीं है अनृते न, ध्यान हमको ऐसे ही आप लोग खोज लेना तो मिल जाएगा। छंदों की किस प्रकरण में है, हाँ हाँ वो वहां पर, हाँ वो षष्ठ अध्याय में अनृते नहीं प्रत्युढ़ा, यही आता है। और दूसरी जगह भी आता है ना, जी विक्रिया सहस्त्राणाम साक्षी हम अतो, यानी धी को जो है वह हजारों धी विक्रिया है, तो हम तो उसके साक्षी हैं ना, इसलिए साक्षी हैं, इसलिए अविक्रिय हम में कोई विकार नहीं है। एक कोई श्लोक ऐसा आता है कोई, शायद किसी टीकाकार ने दिया होगा, जिसका द्वितीय चरण है कि धी विक्रिया सहस्त्राणाम साक्षी तो हम अविक्रिय, साक्षी अतो हम साक्षी अविक्रिय। बुद्धि में जो है तमाम प्रकार की वृत्ति उठती रहे, पर उससे साक्षी का कोई दूषण नहीं होता। इस प्रकार इच्छा देश सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन, ये कहा समासेन, एतत् माने महाभूतान्यहंकारों से लेकर के धृति पर्यंत, एतत् का अर्थ हो गया एतत् क्षेत्रम। और ये हमने विस्तार से नहीं कहा, संक्षेप में कहा समासेन। अब क्षेत्र क्यों कह दिया कि सविकारम, सविकार है इसलिए क्षेत्र कह दिया, तो सविकार का जो है क्षेत्र कहा गया है। अब थोड़ी सी टीका देखें, टीका तो शायद पूरी नहीं हो आज, अब थोड़ा तो विचार कर लें। भाष्य में देखिए, इच्छा यज्जातीयम, यही पाठ है ना, इतने पाठ सब में है, इसमें पाठ है यज्जातीयम सुखात्मकम है, हाँ पाठ भेद है, भाष्य चल रहा है। इच्छा ये जातीयम सुख हेतुम अर्थम उपलब्धवान पूर्वम पुनः तज्जातीयम उपलब्धमान तम आदातुम इच्छति सुख हेतु इति, कहा कि इच्छा ये जातीयम सुख हेतु, जैसे पहले कोई चीज हमको मिली, पैसा व्यक्ति को मिला तो पैसा से बहुत चीज खरीद लिया, तो उसको समझ में बात आ गई कि इससे सब कुछ मिल जाता, ये सुख का हेतु है, जो भोग हम चाहेंगे वो इससे खरीद लेंगे, इसलिए सुख का हेतु है। इसी को कहा कि सुख हेतु अर्थम उपलब्धवान पूर्वम, कैसे जानता है कि पहले ऐसी बात हुई ना, पहले जैसे भोजन पहले आपको मिला है, एक प्रकार का भोजन मिला आपके खाकर के बड़े तृप्त हुए, तो आपको अनुभव हो गया कि नहीं कि भोजन सुख का हेतु है। और ऐसा जो है मिठाई खाने में विशेष मालूम होता है, ये विशेष सुख का हेतु है। ये सभी को, पशु पक्षी सभी को, जो सोमवार को मैं गुड़ देता हूँ गायों को, सोमवार को ले जाए सभी गाय एकदम छटपटा उठती, सोचती है सब हमको ही मिल जाए खाने के, वो सुख का हेतु देख लिया ना। अब थोड़ा दिन लगातार एक दिन दे तो पशु जान जाते हैं इस दिन हमको मिलेगा, वो भी जानते हैं। आप लगातार जो है दे तो जैसे दिन में जिस समय आप देंगे भोजन ना, तो फिर उस समय उनको ज्ञान हो जाता है, ये बद्रों को ज्ञान हो जाता है, घंटी बजी तो जान लेते सब महात्मा भिक्षा में गए, वो तुरंत आ जाएंगे। उनको बिल्कुल अनुमान करने में वो कम कुशल नहीं है, हमने देखा था अनुमान करने में बिल्कुल बड़े कुशल। एक बार एक महात्मा पहले यहाँ पर बगीचा था तो पपीता इतने प्रेम से लगा, इतना बंदरों से सबसे रक्षा किया, इतना खाद दिया, इतना गड्ढा गड्ढा करके उसको जो है तैयार किया, इतना बड़ा बड़ा पपीता। अब बंदर तो उससे डरते थे और उसको देखते थे कि ये रहेगा तब तक हमारा दाल नहीं गलेगी। तो घंटी बजी आरती की, पहले भोजनालय इधर था तो इधर नजदीक पड़ता, आरती की घंटी बजी और महात्मा गया, वो आकर के सब जितने पेड़ थे सब तोड़ तोड़ करके तोड़ के उठा ले, सभी पेड़ तोड़ वही ले जाते हैं, खाते पत्ते ही खाते हैं वही, वो तोड़ तोड़ के एक एक पेड़ तोड़ तोड़ के उठा ले। तो इनको भी वो पता लगता है, ऐसे सुख का हेतु ये पशु पक्षी सभी को हेतु का ज्ञान ये बना लेते, मनुष्य नहीं। तो उन्होंने तो ये कहा सुख हेतु का झट इच्छा करता है, ये सुख हेतु इच्छा हो गई, सुख हेतु सेयम इच्छा अंतकरण धर्मो, ये इच्छा अंतकरण का धर्म है। क्यों अंतकरण का धर्म है? गेयत्वा क्षेत्रम, गेय होने से वो क्षेत्र में ही जाएगा, इसलिए वो परिभाषा बिल्कुल पक्की करके रखी, इदम जो है यह जो है वो क्षेत्र ही होगा, जो भी गेय होगा वो इदम कोटि में जाएगा और वो क्षेत्र में चला जाएगा। थोड़ी टीका देख लीजिए, सर्वज्ञोक्ति विरोधात हेयम हो गया, उपलब्ध जातीय से उपलब्ध मानस्य आदाने छायाम हेतु मान, कहा कि उपलब्ध जातीय जो पहले उपलब्ध हो चुका है, अभी उपलब्ध हुआ है तो उसको लेने की इच्छा क्यों होती है? इसलिए होती है, सुख हेतु है ना, सुख हेतु, वो सुख का हेतु है इसलिए जाकर उसको पकड़ ले। दुख का हेतु पहले बना हो तो उसको फिर नहीं जो है वह, और सुख का हेतु बना है इसलिए उसको ग्रहित कर लेता है। इति शब्द हेतु अर्थ, इति हेतु अर्थ, सुख का हेतु है इस हेतु से उसको जो है आदान करने की इच्छा करता है। सुख हेतुत्व तस्मिन इच्छा इत्यर्थ, तात्पर्य क्या निकला? इसलिए सुख का हेतु पहले अनुभव कर चुका है इसलिए जो है उसमें इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छाम सुख तद हेतु हेतु विषय तेन व्याख्याय आत्मधर्मत्वम तस्या विदृष्टि, अब इच्छा को सुख का हेतु, सुख हेतु विषय, सुख हेतु विषय की इच्छा हो गई, ये व्याख्यान करके अभी कहते हैं कि आत्मधर्मत्व का निराश करते हैं कि वो आत्मधर्म नहीं हो सकता है। तो सुख का हेतु जहां दिखाई देती है वहां पर मन में जो लेने की इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा है, ये इच्छा का स्वरूप हो गया ना, ये हो गया इच्छा का स्वरूप। अब वो क्षेत्र है इसलिए कहते हैं कि सेयम इच्छा अंतकरण धर्मो गेयत्वात् क्षेत्रम, ये अंतकरण धर्म है और गेय होने से क्षेत्र है। तथापि कथम क्षेत्रांतर्भूतम, इसका अंतकरण का धर्म होने मात्र से कैसे जो है क्षेत्र कोटि में आप ले जाएंगे? तब कहा गेयत्वात् गेय होने से। तथा द्वेषो, थोड़ी टीका देखिए, इच्छा वो द्वेषो भी धर्मो बुद्धे, जैसे इच्छा जो है वह बुद्धि का धर्म है ऐसे द्वेष भी बुद्धि का धर्म है। ये जाति एकम अर्थम दुख हेतु तेन अनुभूतवान, जिस जातीय पदार्थ को दुख के हेतु रूप में अनुभव किया, पुनः तजातीय ये अनुभव बने ने के बहुत सुन करके भी संस्कार भी बन जाता, वहां भी हो जाता, जैसे सांप आपको गले नहीं काटा है और साप के विषय में आपको ज्ञान कराया है। बच्चे को ज्ञान नहीं रहता, इसलिए बच्चा के सामने सांप आ जाए तो उसको पकड़ने के लिए झट चला जाएगा। देखने में अच्छा लगता है ना, तो सकता पकड़ करके मुख में छोड़ लें इसको। लेकिन आपको ज्ञान हो गया जब उसको, तो भले ही उसको नहीं काटता हो, लेकिन ज्ञान है कि दुख का हेतु है, इसलिए उसको देखते ही। इसका मतलब ये है कि सांप जो है कि जब तक या तो अनुभव हो उसका, और नहीं तो शब्द से ज्ञान हो, ये दोनों को लेकर के ही ये बनता है। किसी विषय में, किसी विषय में आपका अनुभव नहीं है पर आपने जान के रखा है कि ये चीज प्राप्त हो जाने से व्यक्ति सुखी हो जाता है, तो आपको आदान की इच्छा हो जाएगी, आदान की इच्छा हो जाएगी। ऐसे किसी विषय से आपको दुख नहीं हुआ पर दुख ये देने वाली चीज है, इस प्रकार का आपको संस्कार अंदर है, तो उसको तो की इच्छा हो जाएगी। इसलिए दोनों बातें समझ के रखना चाहिए। इसीलिए कहा कि यज्ञातीय तो मर्थम होगा देश दुख हेतु तेना।